الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم سورة نساء آیت نمبر 174 175 176 سورة نساء آیت نمبر یوسل سلور اویا یوسل پینزا اویا یوسل شپگا اویا دا دا سورة نساء اخیری آیاتو ندی دا دینا مخ کے سبق کے دا خبر تیر شوا چی یهودو عزیر علیہ السلام و سلام تا دا اللہ زوی ہوئے نسوارا و عیسیٰ علیہ السلام تا دا خدای زوی و دا خدای جز ہوئے دا مکی کافر و فرشتو تا با دا اللہ دا لونو نسبت کو اللہ پاک و تا خبر صفا کلا چیز دا دی خبرو نا پاکی ما زما اولاد تا ضرورت نشتا زمکا و اسمانونو کی چیز دی دا ټول زما دی بچو ته او خزه ته او خاندان ته تاسو محتاج یا زه دې خبرو ته محتاج نه دینم سبق کې الله پاک فرمای عام انسانانو ته چه انسانانو زما پیغمبر تاسو ته درغلی دی هغه ته ما کتاب ورکړی دی معجزې مې ورکړی دی یو شریعت او یو دین مې ورکړی دی په هغه دین باندې په هغه شریعت باندې تاسو مضبوط منگول اولا گوے اللہ وی زبادہ باندے خپل رحم و خپل فضلو گو تاسو با پا نیغ لار باندے روان شے دغا نیغ لار دا دین اسلام چی پاغی باندے دلیل پیغمبر علیہ السلام ذات مبارک اغا باندے کم کتاب نازل شوی دی اغا باندے کم معجزے نازل شوی دی دا اغی باندے دلیل دی ندق دین چی دین اسلام دے دا مضبوط اونی سے نتاسو با کامیاب شی دیرون بی آیات کی اللہ پاک دے دو آیاتونو کی دا خبر یا ایوہ الناس اے خلقو قد جاءکم پتائی سر راغل دے تاسو تا برہانون دلیل سند من ربکم دا طرف دا رفس تاسو مفسرینو لکلی دی چه دلیل نمراد برهان نمراد د پیغمبر علیه صلوات و سلام ذات اقدس دی پیغمبر علیه السلام تاسو ته راغلی دی و انزلنا الیکم نورا مبینا او نازل کړی دی مونږ تاسو ته نورا مبینا یو رڼا واضحه ښکاره رڼا چې قرآن دی هغه مغه ته ورکړی دی اوس فاما الذین پس بېشکه هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړ بالله په خدای پاک باندې دا اللہ پا ذات اکلاک یقینو واتسمو بیهی او منگولی اولا گولی مضبوطی اونی و بیهی پا دین دا خدای پاک باندی یعنی دغه پیغمبر چکم کتاب و تورکلی شوی دی دلائل ورکلی شوی دی دغه دین اسلام دی او پا دقی باندی منگولی اکلاک اولا گولی فا فسيدخلهم في رحمة منه فزر دي داخل بكو دوی لرا پخپل رحمت کے طرف اخپلنا وفضلين او پخپل فضل اللہ ویزا او پخپل فضل و احسانو کن ویهدیهم او هدایت بکو دوی تا الیه زان تا الیه الیه زان طرف تا سراط مستقیم دا سنلائی اللہ وی ما تا نیغلار را غلی را زی پا دا غنیغلار مان دی را غلی عزت مندو دی زی کی اللہ پاک فرمائی چه تاسو کلمه دا توحید باندی چه لا اله الا الله محمد رسول الله این یو طرف تا پیغمبر دی او یو طرف تا دا اللہ ذات لا اله الا الله محمد رسول الله اللہ وی دی باندی مضبوط منگول اولا داوی تاسو با کامیاب شی پیغمبر علیہ السلام فرمائی من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة چه دا چه دا زندگي آخر كلمة داوة چه لا إله إلا الله اغب دا جنة داخل او عزت مندو دا كلمة پا يقين سراوي دا مضبوط منگول لگول پا يقين سراوي پا ديك شك كولنا ترددنا علماء لیکلی دی حضرت موسی علیه السلام زمانه که یو دو کسان اغوی وفات شو. یو دیر نیک مشهورو، نیک سالو، او دویم فاجر فاسقو. اگرچه مسلمانو خو فاجر فاسقو. خلکو که مشهورو و چه دا فاجر فاسق تی و بل نیک سالو. موسی علیه السلام تا اللہ وحی رو لگل. او معلوم شو و تا چه اغا نیک سالی اغا جهنم که دی او اغا فاسق فاجر چه دی اغا جنت که دی. موسیٰ علیہ السلام حیران شو تحقیق دا پارا دا غوی کورونو تا ورغی لنبی دا غا نیک سڑی کور تا ورغی دا غا دا خزی نیتا پوسو که چی دا دس حالتو یہ موسیٰ علیہ السلام تا تا خم معلوم دا نیک سڑی و پریزگار سڑی و دیندار سڑی موسیٰ علیہ السلام و تبی نداسی و خاص خبر چی بی دکی اقراتو وایا خزی و تبی وی دشپی چی بده سملاست نو اخیری و خبر بده روزانا کولا چی که ده موسیٰ علیہ السلام ده دین وی دین زمون ده پار دیر مبارک ده خو کچر تا حق ده خبر بی کولا د موسی علیه السلام دین زمونږ د پاره ډیر د برکت دی خو که حق وي داسې شک شانتې خبره به یې کول اگر چې نور ډیر نیک سړی و موسی علیه السلام را روان شو د هغه فاسق او فاجر سړي کور ته راغی د هغه د بیبي نه یې تپوس و وی څنګه سړی و وی تا ته ښه پته ده بدکاره بدکرداره سړی و خو چې کله به د شپې سملاسته ما اكثر به په جبه باندې دا کلمه وا لا اله الا الله والحمد لله على ما جاء موسى عليه الصلاه والسلام کوم دین چې موسى عليه الصلاه والسلام رات لیکلی دی دا بالکل حق ته یقین سره به دا خبره وکړ عزت مند په لا اله الا الله کې شک کو ټول عمر نیک عمل کړی دی مشهور او چې نیک سړی لیکن د شک په بنیاد دا خبره کولې شکی و پکی اللہ چه دینو جهنم تا و غرزو آیا فاجر فاسق اگه یقین سر دا کلمه ویلا اللہ چه دینو جنت تا بود کلچه فرعون بحر قلزم که غرق شو او موسی علیه السلام تا اللہ نجات ورک حضرت موسی علیه السلام اللہ تعرضو که یا رب العالمین ما ته یو داسې کلمه وخایه چې زه په هغې باندې یا الله ستا شکر ستا حمد ادا کړم ستا یاد پرې وکړم د شکریې په طور باندې موسی علیه السلام ته الله وفرمای لا اله الا الله وایه موسی علیه السلام ورته ویي رب العالمین دا خو ټول خلک وایي څه خاصه کلمه راته وخایه الله پاک ورته وفرمیل ای موسی علیه السلام که دا اووه ځمکې اووه آسمانونه یو د تلی یو چابلی که که ده او دا کلیمه بله چابلی که که ده نو دا کلیمه بطه گرانش عزت مند دا کلیمه دیر خلق داسی دی ټول عمر دا کلمه ووایو ووایو ووایو ټول عمر په اسلام کې تیر کی اخر وخت د دنیا نه کفر نه اخرت ته کفر ته لاړ شي انجام یې خراب شي ټول عمر یې فاجر او فاسق وي ګناهونو کې ټول عمر تیر کړی وي خاتمه یې ښه شي هغه چې دی د دې دنیا نه ښه حالت کې لاړ شي نو عزتمندو زموږ دپاره د افسوس خبره دا ده اوس په هغه چا خو تعجب نه دی پکار چې هغه د یو بتخانې نه جهنم ته تلی وي افسوس په هغه چا پکار دی چې هغه د جومات نه جهنم طرف ته لاړ شي هغې خلکو باندې افسوس پکار دی مونږ بعضې کارونه بعضې اعمال داسې کوو چې هغه مونږ ډېر معمولي ګڼو د چا حق وخورو وایي زه یاره بیا به معافي ترې وغواړم ادا به یې کوم ورته زه د راروانې پیسې دي هغې کې بوله ورکړم د هغې نه مخکې مخکې هغه مړ شي هغه حق پرې پاتې شي پردی حق یې خوړلي وای پرې پاتې شي ټول عمر یې د الله عبادت کړي په دې کلمه باندې ټول عمر تیر کړي خو د دنیا نه تاوان سره لاړ شي زمون ډېر خلک په غوسه کې هسې مثال پته وه خپلې ښځې ته طلاق ورکړي وروسته هوش راشي چې اوهو دا خو مې بچي دي دا خو کور دی اوس کور راباندې روانېږي دښمني راته جوړېږي بیا چې دی نو خپلې ښځې سره وخت تېروي ټول عمر په زنا کې تیر کړي نن سبا دا بیماري ډېره زیاته شوې ده خلک طلاقونه غورځوي ټول عمر په بدکارۍ کې تیر کړي ده ته خو ځان مسلمان ښکاري چې زه مسلمان یم د هغه ټول عمر د حرامکارۍ د وجې نه اخره کې جهنم ته لاړ شي ځکه په مرګ د مرګ باندې هېڅ بروسه نه ده پکار د زندګۍ خو یو څو سیکنډ دی توبې توفیق به میلو شي که میلو به نه شي چا ته به پردی حق ورکړي او که باور به نه کړي خپل حالت په درست کړي او که درست به نه کړي دا هېڅ پته نه لګي د دې وجې نه په مرګ باندې بروسه نه ده پکار په دې جون باندې بروسه نه ده پکار دا جون ختمېدونکی دی هېڅ پته نه لګي کله موږ له مرګ راځي د مرګ نه مخکې مخکې خپل حالت ښه کړو درست حضرت نوح علیه الصلات والسلام خپل زوی ته وایي بچی وي د دوو خبرو ته حکم کوم دا کوه او د دوو خبرو نه دی منې کوم د دې نه ځان ساته یو خو ته د دې خبرې حکم کوم چې په دې خبره یقین ساته چې الله یو دی او د سره هیڅوک شریک نشته یعنی لا اله الا الله باندې کلک او مضبوط اوسېږه او دې کلمې سره د دویمې خبرې حکم د ته دا کومه چې سبحان الله وبحمده ډېر ډېر وایه ځکه دا د فرشتو وظیفه ده او په دې باندې انسان ته الله پاک په دنیا کې رزق ورکوي یعنی چې مسلمانی لا اله الا الله وایي نو دا کلماتو ذکر ډېر کوه سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده د دې دوو خبرو خدای ته حکم کوم او د دوو خبرو نه دې منې کوم چې یو شرک ونه کړي پرهیز کوه د شرک نه ځکه څوک چې شرک وکړي هغه باندې جنت حرام دی جهنم د هغه ځای دی نو خیال کوه چې شرک دنه ونشي او دویمه ده چې غرور او تکبر نه لرې اوسېږه د چا په زړه کې چې معمولي غرور او تکبر وي هغه باندې د جهنم اور چې دی نو هغه حرام دی نو خیال کوه چې غرور او تکبر ونه کړي یو شرک ونه کړي یو غرور او تکبر ونه کړي عزتمندو الله موږ ته دقه حکم دې آیات کې کوي چې تاسو ته ما پیغمبر درلیږلی دی هغه ته مې کتاب ورکړی دی هغه ته مې معجزې ورکړي دي هغه یو دلیل دی هغه دا دا یو شریعت دی یو دین دی ما تاسو درکړی دی دغه دین باندې مضبوطې منګولې ولګوئ فسیدخلهم فی رحمت منه پس داخل به کړي دوی لره په خپل رحمت کې و فضل او په فضل الله به وي زه به باندې خپل فضل وکړم ویهدیهم الیه او هدایت به وکړم دوی ته ځان طرف ته صراط مستقیمه د سمې له په سمه لار به روان کړم ما طرف ته به راشي دې بل آیات کې دا د سورې نساء اخیری آیات دی سوره نساء چه کل شورو که ده ابتدا کی ده میراس احکام راغلی سوره نساء کی مستقل ده چه کم ده معاشره کمزور طبقاتو زنانه وی ماشومان یتیمان یا خود آغوی حق بخلکو نور کو دا آغوی حق په دا آغوی سره چې کم مال دولت په واغه به امتی واغشته په ظلم او په زیاتی سره به میراث که بخلکو احتیاط نکو میراث په چه دینو سنگ خپل طبیعت په و اغسی به بس طول مال بانده قبضه وکړه هر چا ته به خپل حق پورا پورا نور کو نو الله دا حقوق دا کمزور و بیانول دا زنانه و دا ماشومان و دا روم و خویند و غیره نو دا میراث مسائل مخ که تیر شیو بیا منس که نور خبر رالی بیا دا صورت پا منس که بیا خدای پاک دا میراث مسائل بیان کل اوس پا دا اخیر چی دا سوره نسا ختمیگی نو پا اخیری آیات که الله پاک بیا دا میراث ذکر کئی دا دی مقصد دا دی چی دا احتمامو که دا دی خبرو حق خلکو تا پورا پورا ورکه دی که بینصافی مکوه او هر چا تخپل ایسا پورا پورا ورکه دا تاکید دا پارا الله پاک چه دینو بیا بیا پا سوره نسا که دا میراث او دا دی حسو دا تقسیم او دا حق بیان کرده دلتم صحابه کرام تا پوس کئی دا یودا سی سری متعلق چه دا آغا اصولم نوی او فروعیم نوی یعنی مور پلاری پلاریم نیشتا نکیم نیشتا برا او لانده بچی او نوسی و غیره دیم نیشتا نی اصول شتا و نی فروشتا دا سی سلی تا دا قرآن پا استلاح که دا عربه پا استلاح که کلاله وی دا کلاله صحابه کرام و تا پوسو که نو الله دا آغی جواب که چه پیغمبر دویتا او آیا چه دا کلاله میراث پا پده طریقه سره تقسیمی یستفتونک تپوس کئی تانا ای پیغمبر فتوه غواری تان قلتو تو ای پیغمبر الله یفتیکم الله حکم کئی تاسو تا فی الکلاله تی فبارد کلاله کی کلاله اغا سره دی ماوی چه نی پلاروی یعنی مورو پلاریم برا نیشتا اولان دی فروعیم نیشتا اولادیم نیشتا بس یو سر دی اصول و فروعی نیشتا باقی رون خوینده اوس که آغی وینو دا آغی میراس حق دا دا دا دا میراس پا سو کوی این امر اون الله فرمایی یو ساله دی حلکا چه دی مرش لیس لهو ولدون نیشت نو دا دا پار ولد اولاد نیشت ولهو اختون دا پار یو خور و فلها نصف ما ترکا دا دی خور دا پار نیم حقا دی چه دی پریخی نیم مال با دا دی کلال سری چه دا مور پلارم نیشتا او خور بچی ایم نیشتا نو دا خور نیم مال او نیم مال اغا با عصبا و بانده تقسیم شی کهو نتر زامن و غیره کسو کیو اون اغوی بانده با تقسیم شی او کنو نو دا باقیم داری خور دا. و هو او دا کلاله سری یاری سوها وارس پی دا دی خور ایلم یا کل لها ولدون کچر تنوی دا دی اولاد او سیو خزا دا آغا کلالا دا پلاریم نیشتا او بل طرف تا بچیم نیشتا نو دا رور چه دی نو دا دا دی دا میراس حق دار دی نیم مال باید دی او سکچر تا یو کلالا ساری و دا آغا دوخ ویم دیوی نو اللہ دا آغی حکم بیانی فا این کانا تا کچر تاوی دا خوین دی دوا کچر تاوی دا خوین دی اسنا تینی دوا نفلا هم سلوسانی نو دا غوی دا پارا بیا دو سلسدی مما تارکا دو تیهای مما تارکا آغا چی دا پریخی دو تیهای با تیغوی تاوی و این کانو اخوتن او کچر تاوی دا رون خوین دی رجالم و نسائن سری و خزی یعنی دیر رونه خوینده گنه وی سو رونه او سو خوینده وی دیره وی دوا دری سالور نفل زکاری مثل حزل سید نو دا سړی د پاره په مثل د هغې حصې ده چې هغه د دوو ښځو یعنی د دوو ښځو برابر یو ورور لکه څنګه د میراث عام قانون چې دی چې دوه خویندې د یو ورور برابر دي په دغه طریقې سره به بیا د میراث هغه په دې ورونو خویندو باندې تقسیم شي یبین الله بیانی خدای پاک لکم تاسو ته دا احکامات ان تدلو چې تاسو ګمراه نشي والله الله پاک بكل شيء عليم فهر سيز باند عالم عزت من دا دي تفصيل دا كلالة دا حكم دا مخكم تير شوه دي دا سورة نساء دولسم نمبر آيات آيات نمبر بارة التم دا حكم او تشري تفصيل التا تير شوه دلتم زكا بس مختصر شانت بيان دوباره دا سبق وره يا أيها الناس أي خلقو قد جاءكم برهان راغل دي تاسو تا يو دليل أو يو سند من ربكم دا طرف دا رب ستاسو ناچه دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دي وأنزلنا ونازل کرده دي منغا إليكم تاسو تا نورا مبينا يو رنا واضحة چه دا قرآن مجيد دي دام تاسو يو دا تا پیغمبر راغل دي أو بل دا تا كتاب راغل دي دا يو دين شو دا يو شريعت شو فاما الذين پس بشک هغه کسان امنو چې ایمان یې راوړو بالله په خدای پاک باندې واتسمو به او منګولې او لګولې په دین د خدای پاک باندې فاسا یو دخلهم فی رحمت منه پس پس داخل بکو دوی لره په خپل رحمت کې وفضل او په خپل فضل کې ويهديهم الیه او هدایت په کو دوی ته ځان طرف ته صراط مستقیمه د سمې لارې الله او زبه ځان طرف ته راوغواړم په سمه لار به روان کم يستفتونك تپوس كيتانا اي پیغمبر علیه الصلاة والسلام قلتو اتوا اي پیغمبر الله يفتيكم الله حكم كيتا ستا في الكلالة فبارد كلالة فبارد ميراس دا كلالة ان امرؤ دا يو سڑي دي حلقة چه دي همل شو ليس له ولد نشت دا دا پار اولاد وله اخت دا دا دا پار يو خوروا فلها پس د دې خور د پاره نصف ما ترکا نیم هغه مال چې دې سړی پریخي وي و هو يرثها او دا سړی با دا کلاله سړی با يرثها وارث د دې خور وي الا لم يكن لها ولد کچرته نیوي د دې خور د پاره اولاد کدا خور کلاله و نو بیا به دا رور د دې نیم میراث وړي فان کانتا کچرته وي دا خویندې اسنتین دوه فلهما الثلثان لدوی د پاره دوه ثلث دي یعنی دو تهای بدوی واخلی او یوې سبب په نور وارثانو باندې تقسیم شي مما ترکا غچی پریخی وی و ان کانوا اخوه الرجال و نساء او کچرتوی دا کلاله دارونه خويندې رجالن سړی و نساء او خزه یعنی ګنوی فلذکر پس د پاره د الک مثل حزلن سین په مثل د ایسی د دو جنه کو دی يبين الله بيانه خدای پاک لكم تاسو ته ان تدلو چې تاسو گمراه نشه بلار نشه دا مسائل د تعالی بیان کړل والله الله پاک بكل شيء عليم په هر سیس باندې عالم او خبردار ذات دی صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله الدنيا والآخرت خير من نسيبك فرشان ختم وقرز خلايا دا سورة نسام ختمك يا الله سكمي بشي بكنا شيء تيراتا معك يا الله دا دي نور سورة تونو دا قرآن مجيد ترجمه توفيق من لراك يا الله بخيرية وعافية سر خلايا تولا دا اختتام تورسي یا الله زمونږ اوریدونکو ته دې نه فایده ورسوي یا الله موږ ته د ښو کارونو توفیق راکړي د بدو کارونو خدای موږ ټول حفاظت وفرمایي یا الله ترانه راضي شي یا الله هر عمل خدای زمونږ د اخلاص په بنا باندې کړي یا الله اخلاص نصیب وګرځي هر عمل کې یا الله خاتمه په ایمان سره کړي یا الله خاتمه په ایمان سره کړي یا الله د بدی خاتمه نه خدای زمونږه امانو کی یا الله مونږ او سات یا الله د دنیا او د آخرت خیر نصیب کی د دنیا او د آخرت د شر نه محفوظ سات مردگان د اهل اسلام او بخ مریضان کورونو کې دي، اسپتالونو کې دي، خدایه شفا کامله ولا ورکړي. یا الله زموږ د اورېدونکو څومره شری حاجات دي خدایه تې پوره وګرځي. یا الله زن قدم سختې مسانې کې، د قبر سختې مسانې کې، د حشر سختې مسانې کې، اخر وخت کې خدایه دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد رسول الله.